He does not wish to give an interview. ای شخص وش نیند که گپ و تران بکنم. ای شخص وش نیند که گپ و تران بکنند.